เรื่องเล่าผีหลอนตอนผู้หญิงชุดไทยสบายเขียวกับประสบการณ์ขวัญผวาที่บ้านเพื่อนเมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นเรื่องที่คุณขวัญได้ถ่ายทอดให้เรานำมาเล่ากันครับโดยคุณขวัญได้เล่าว่าสวัสดีครับผมชื่อขวัญครับพอดีผมมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนผมเรียนอยู่ชั้นป.4ผมมีเพื่อนที่สนิทคนหนึ่งมันชื่อว่าเจ้าเด่นครับตอนนั้นบ้านมันก็มีฐานะค่อนข้างดีเพราะพ่อมันไปทำงานที่ลิเบียเวลาเลิกเรียนผมก็จะแวะมาเล่นอยู่กับมันทุกวันพอเล่นเสร็จผมก็จะกลับบ้านเหตุการณ์ก็เป็นแบบนี้เกือบทุกวันบ้านของเจ้าเด่นมันหลังใหญ่มากซึ่งอยู่ติดกับวัดพอดีครับชาวบ้านเขาเล่ากันว่าตรงพื้นที่บริเวณที่บ้านเจ้าเด่นตั้งอยู่นี้มันเป็นทางผีผ่านซึ่งตอนที่เขามาสร้างตอนแรกๆนั้นเหมือนว่าสร้างทับอะไรสักอย่างนี่แหละครับพอดีวันหนึ่งก็มีหนังมาฉายในงานบุญที่วัดที่อีกหมู่บ้านหนึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วล่ะว่าตอนนั้นเป็นงานบุญอะไรเพราะเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วครับตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่เลยตอนนี้ผมก็อายุปาเข้าไป40ปีแล้วในสมัยนั้นพวกผมรู้สึกตื่นเต้นดีใจกันมากสำหรับเด็กบ้านนอกที่นานทีปีหนถึงจะมีงานรื่นเริงที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงของเล่นขนมและของกินมากมายพอเลิกเรียนวันนั้นผมก็นัดกับเจ้าเด่นเพื่อนผมนี่แหละว่าจะไปดูหนังด้วยกันพอถึงช่วงค่ำเมื่อผมกินข้าวปลาอาหารกันเรียบร้อยก็แต่งตัวไปหามันที่บ้านสมัยก่อนต้องเดินนะครับระยะทางก็ไกลเหมือนกันน่าจะราวๆประมาณเกือบ2กิโลเมตรครับพอไปถึงเจ้าเด่นมันก็รอผมอยู่พอดีพวกเราก็เลยออกเดินกันไปทันทีเมื่อไปถึงบริเวณที่จัดงานวัดอย่างแรกพวกผมก็พากันเดินไปหาซื้อส้มตำกับลูกชิ้นมากินกันค่ำคืนนั้นคนมาเที่ยวกันเยอะมากครับบรรยากาศสมัยก่อนมันก็ไม่วุ่นวายไม่ค่อยมีรถมอเตอร์ไซค์มากเท่าไหร่บรรยากาศก็เป็นแบบบ้านนอกอย่างแท้จริงพอได้ของกินกันพร้อมแล้วพวกผมก็พากันเอาเสื่อไปหาที่ปูรองนั่งดูหนังกันเราก็ดูหนังกันไปกินกันไปเรื่อยๆอย่างสนุกสนานพอดูหนังไปได้ประมาณเรื่องที่สองตอนนั้นมันก็เป็นหนังผีครับผมบอกตรงๆเลยว่าตอนนั้นผมก็เริ่มกลัวแล้วล่ะอากาศช่วงนั้นมันก็เริ่มเย็นๆหนาวๆพอหนังเรื่องที่สองจบลงเวลามันก็ประมาณ 4-5 ทุ่มเห็นจะได้ผู้คนก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันบ้างแล้วผมรู้สึกกลัวๆก็เลยชวนเจ้าเด่นกลับบ้านเราก็เดินกันมาเรื่อยๆจนมาถึงบ้านมันพอมาถึงบ้านเจ้าเด่นเราก็พากันเดินขึ้นไปบนบ้านซึ่งห้องต่างๆบนบ้านนี้มันก็ไม่มีใครอยู่นะครับเพราะแม่เจ้าเด่นจะนอนอยู่ห้องข้างล่างส่วนพวกพี่ชายของมันก็ไปทำงานกันชั้นบนก็เลยมีแค่ผมกับเจ้าเด่นเท่านั้นโถงบ้านของเจ้าเด่นมันมีพื้นที่กว้างมากแล้วเราก็นอนกันที่กลางโถงบ้านมันก็หาผ้าห่มมาให้มันอุ่นมากครับเพราะมันเป็นผ้าห่มที่พ่อของเจ้าเด่นฝากมาให้จากลิเบียเราก็นอนติดกันคุยกันไปได้สักพักผมก็พลอยหลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้จนมาสะดุ้งตื่นอีกทีก็ตอนกลางดึกก็ไม่รู้เวลาตอนนั้นมันกี่โมงกี่ยามแล้วแต่บรรยากาศมันเงียบสงัดเอามากๆน่ากลัวจนอาจเกิดภาพหลอนเป็นผีสางได้บริเวณบนโถงบ้านมันจะมืดสลัวสลัวเพราะมีแสงจันทร์ส่องเข้ามาตามช่องกระจกบนบานหน้าต่างซึ่งมันก็ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบไม่ค่อยจะชัดเจนนักนั่นแหละที่มันทำให้จิตใจของเราอาจจะสร้างภาพมโนขึ้นมาว่ามีผีหรืออะไรบางอย่างยืนตะคุ่มอยู่ตามมุมของเงามืดเหล่านั้น ผมรู้สึกกลัวมากก็เลยเอื้อมมือไปจับผ้าห่มมาปิดที่ใต้ตาจากนั้นผมก็ยกตัวขึ้นมาแล้วหันไปมองรอบๆจนทั่วบ้านผมค่อยๆขยับตัวทีละน้อยทีละน้อยส่วนเท้าของผมก็ค่อยๆเคลียร์หาไอ้เด่นซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนมองหาก็ไม่เห็นอะไรมีเพียงแค่ผมและความอ้างว้างมืดอึมครึมของตัวบ้านผมก็เลยค่อยๆหันไปทางด้านขวาซึ่งมันอยู่ติดกับวัดพอหันไปมองสายตาผมก็ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างซึ่งอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งที่ตั้งอยู่ข้างฝาบ้านแล้วหน้าต่างบ้านก็เปิดหมดทุกบานผ้าม่านสีชมพูตรงหน้าต่างมันก็ปลิวไหวๆไปตามแรงลมแต่ก็ไม่ค่อยจะแรงนักแล้วทันใดนั้นผมก็เห็นว่ามันมีสบายสีเขียวกำลังปลิวไปมาตามแรงลมสายตาของผมก็เพ่งมองสิ่งที่นั่งอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งนั้นแล้วมันก็ปรากฏเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยที่กำลังนั่งหวีผมอยู่ที่โต๊ะนั้นเขาคนนั้นค่อยๆหวีผมอย่างละเมียดละไมผมเห็นแต่ส่วนเอวขึ้นมาเท่านั้นแต่ข้างล่างขาลงไปผมกลับมองไม่เห็นครับผมจ้องมองอยู่นานเลยล่ะรู้สึกกลัวมากแต่ก็ขยับตัวไม่ได้เหมือนว่าผมกำลังต้องมนต์สะกดอยู่อย่างนั้นแหละแต่พอตั้งสติได้ผมก็จับผ้าห่มคลุมโปงตัวสั่นแต่ไม่กล้าลุกไปไหนผมกลัวมากกลัวจนเหงื่อแตกพลักไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเพราะกลัวว่าผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยสบายเขียวคนนั้นเขาจะรู้ว่าผมก็เห็นเขาแล้วผมนอนกลัวอยู่อย่างนั้นจนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ครับพอตื่นเช้าขึ้นมาผมก็รีบวิ่งลงไปข้างล่างแล้วรีบวิ่งกลับบ้านเลยครับโดยที่ไม่คุยกับใครเลยผมได้ยินแต่เสียงของเจ้าเด่นมันตะโกนเรียกผมอยู่ข้างหลังเฮ้ยมึงจะรีบไปไหนวะขวัญเฮ้ยหลังจากเหตุการณ์ที่ผมเจอในวันนั้นผมไม่เคยเล่าให้เจ้าเด่นฟังเลยจนมาถึงปัจจุบันนี้และมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะเมื่อวันเวลาผ่านไปได้ไม่นานบ้านหลังนั้นก็มีอันเป็นไปครับโดยพี่ชายเจ้าเด่นเขาเป็นบ้าทั้งสองคนเลยครับแล้วอีกคนก็ประสบอุบัติเหตุจนขาขาดพ่อเจ้าเด่นก็เสียชีวิตอยู่ที่เมืองนอกผมสงสารเจ้าเด่นมากครับที่เรื่องราวอันเลวร้ายมันได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเพื่อนสนิทก็ไม่รู้ว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นมันจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงชุดไทยสบายเขียวคนนั้นหรือไม่หรือว่าตรงบริเวณบ้านของเจ้าเด่นนั้นมันจะเป็นทางผีผ่านอย่างที่ใครเขาว่าหรือว่าก่อนจะสร้างบ้านเขาได้ไปสร้างทับอะไรบางอย่างเขาผมก็ไม่รู้ได้แต่ถ้าสิ่งลี้ลับมีจริงในโลกนี้ผมในฐานะลูกหลานก็ขอนำเรื่องมาเล่าเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ได้คิดหรือตั้งใจจะลบหลู่แต่อย่างใดถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขอขมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณขวัญด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ